الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تقسموا كتك وكتيه نفيلا تكمشاني نافيا تكي تفكر kutafakari kidogo. Yawezekana tunaweza tukawa tunayadhania baadhi ya matamshi tunayatamka tukayadhania ni mepesi sana, na tukasahau ya kwamba aliyefundisha ni Rasuluna al-Karim Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume wetu alayhi salatu wasalam ametufundisha ya kwamba tunapomaliza swala zetu tukiwa katika tashahudi ya mwisho, ukishamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu natakikana ajikinge kwa Allah na mambo manne. Al-Imam Tawus rahmatullahi alaihi alimuuliza mtoto wake, je, umejikinga kwa Allah subhanahu na mambo manne katika swala yako? Mtoto wake akamwambia, hapana baba, sijajikinga na mambo manne katika swala yangu. Mzazi wake ambaye ni alimamu Tawus rahmatullahi alayhi akamwambia, a'idi swala, irejee swala yako. Kuna wachuoni wakasema ya kwamba maneno ya alimamu Tawus kumwambia mtoto wake kuirejea swala yanaonyesha ya kwamba mtu asiyetamka maneno haya manne, asiyejikinga na vitu hivi vinne katika swala yake si sahihi. Kwani Imamu Tawus anaona uwajibu wa kuyatamka na kujikinga na haya mambo manne katika swala. Kwa hiyo yawezekana sisi tukawa tunayatamka maneno lakini tukawa hatujui kima chama cha uzito wa maneno haya. Hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba tunapomaliza kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tashahudi ya mwisho, tunatakikana tujikinge na mambo manne. Na maana ya kujikinga bil arabia kwa lugha ya Kiarabu na maana al-isti'adha. Al-isti'adha huwa talabul aud min Allah subhanahu. Ni maana yake ni kutaka kinga, kutaka hifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani kati yetu sisi asiyehitaji kinga? Ni nani kati yetu sisi asiyehitaji kuhifadhiwa? Tena yule ambaye anayekuhifadhi si mwanadamu mwenzako wala si mnyama, bali ni Allah tabaraka wa taala, ambaye huyu Allah subhanahu kwenye rakaa zako zote unasema Allahu akbar, ukienda kurukuu unasema Allahu akbar, ukinyanyuka sami Allahu liman hamida, ukienda kusujudu Allahu akbar. Kwa maana hakuna akbar min Allah subhanahu, hakuna mkubwa zaidi kuliko Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo wewe unaomba kinga kutoka kwa mkubwa ambaye hakuna mkubwa mithili yake tabarak wa taala, wala hakuna anayekinzana naye, anayeshindana naye, anayelingana naye sawa katika ukubwa. Wewe unahitaji kinga kwa Allah subhanahu wa taala. Al-isti'adha maana yake talabu al-aud min Allah subhanahu, ni kuhitaji na kutaka kinga na hifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Kinga ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitaja kwamba Muislamu anatakikana aseme baada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aseme Allahumma inni a'udhu bika min jahannam, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, ninataka hifadhi na ninaomba kinga kutoka kwako Maula tabarak wa ta'ala kunako moto wa jahannam. Hii ni kinga ya kwanza ambayo ni wajibu katika swala yako wewe uitake kwa Allah subhanahu, uiombe. Allahumma inni a'udhubika min adhabi jahannam. Ewe Mola wangu, mimi ninakuomba, nataka kinga, ninaomba kinga kutoka kwako kutokana na adhabu ya moto wa jahannam. Wa min adhabi al-qabr, na ninaomba pia unikinge kutokana na adhabu ya kaburini. Mbili. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Tatu. Na ninaomba unihifadhi na unikinge kutokana na fitina za maisha na uhai, na pia na fitina za umauti. Nne. Wa min fitnati al-masihi ad-dajjal. Na ninaomba ewe Allah subhanahu unikinge kutokana na fitna ya masihi ad-dajjal. Haya ni maneno ambayo tunayatamka sisi katika swala zetu kila swala. Fitna ya mambo manne. Hal fakarta fi hadhihi al-kalimat? Hivi ushaifu tafakari haya maneno kidogo unayatamka ukiomba kinga kwa Allah juu ya haya mambo manne. Ulishawahi kuyatafakari na ukayavutia sura jinsi gani mambo haya yalivyo, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutaka wewe katika swala yako ni wajibu ujikinge kwa Allah kutokana na haya mambo manne? Kama hujawahi kutafakari, naomba uturudie kwangu kidogo tu. Si ndoelefusha wala si ndoeleza kila mahali, lakini nataka niwakurubishe kunako jambo la kwanza, nao ni moto wa jahannam. Ulishawahi kutafakari moto wa jahannam? Kaifa hiya, moto huu ukoje? Ushawahi kutafakari au nadhania ni sawasawa na moto wako wa kupikia maharage, au nadhania ni moto wako wa kuwashia sigara, au nadhania ni moto wa sampuli gani? Bali kuonesha uzito wa moto huu, Allah subhanahu laqabaha bi alqab, tena mukhtalifa, ameuita Allah subhanahu moto huu kwa majina tofauti tofauti, na kila jina ambalo Allah subhanahu kaliita kunako moto huu ni jina zito, yani ni jina ambalo ukilitamka katika ulimi walisikia ni jina zito sana. Mithalu hapo, mfano wake tunasoma sisi suratu Al-Humaza, wailun likulli humazatin lumaza alladhi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla kalla la yunbadanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al-muqada allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada narullahi al-muqada wama adraka mal hutama. Ameanza kuita moto huo ni al-hutama, akasema ni narullahi al-muqada. Hutama ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala uliochochewa. Narullahi al-muqada ni moto wa Allah subhanahu uliochochewa. Al-hutama, bali pia Allah subhanahu kaita kalla innaha lava, akauita moto huo ni lava. Kalla, sio hivyo, innaha lava, moto huo ni lava. Sikiliza neno hilo lava, sio ladha, bali ni herufi ya lam na dha na alifu maksura. Lava, bali pia Allah subhanahu wa ta'ala akauita katika suratu al-qiya al-qari'a, fahuwa fi 'ishati radhiya, akaanza kuzungumzia maisha ya peponi alipoingia katika moto wa jahannam. Narun hamia, ni moto wenye kuchoma kitawatawa, uliochemka wenye kubabua. Narullah, huu ni moto wa Allah. Pia narun hamia, ni moto uliochochewa katika hali ya juu ya umoto. Bali sio hivyo, majina mengi ya moto huu kauita sakar. Sikiliza jina hilo sakar. Alipoulizwa kuna kwa wale walipoulizwa watu wa motoni, ma salakakum fi sakar, kitu gani kimewapelekeni kuingia katika sakar, moto huu wa jahannam, wakasema lam nakum minal musallin, hatukuwa ni miongoni mwa wenye kuswali. Ulishayokuja tafakari haya maneno, hutama narun hamia lada saqal jahannam, bali katika suratul fil Allah pia kautaja kwamba moto huu upo chini ya ardhi. Isome suratul fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsal 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil. Ndege wale wanawarushia mawe yanayotoka katika moto wa sijjil. Sikia jina hilo, sijjil. Haya ni majina mazito. Hii ni ishara ya kwamba moto huu la yastati'u ahad an yataqawa minha, haitowezekana kwa kiumbe yote akawa na uwezo wa kuvumilia huu moto, bali Allah subhanahu wa ta'ala akawaweka malaika ambao wanaulinda moto huu. Tena malaika hao wanaitwa zabania. Sikiliza jina azabania, ni malaika wagumu tena wenye nguvu. Allah subhanahu amewaweka hawa, ndio kazi yao kuwaburuta waovu na kuwatupia ndani ya huu moto. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam anakutaka wewe katika swala yako, miongoni mwa vitu vya kujikinga navyo unapotakiwa kumwomba Allah, muombe Allah subhanahu akukinge na moto wa jahannam. Moto wa jahannam una nini? Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea bi ashkali mutafawit, kwa maumbile tofauti tofauti moto huo jinsi ulivyo. Miongoni mwa maelezo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, moto huo ndani yake una kalali, una vidonge kama vile unavyoona kinachotundikia nyama katika bucha. Ile nyama ile steki kubwa inapotundikwa pale, kama ni nanga au nini, basi moto wa jahannam pia una kalalidi ya sampuli hiyo. Pale watu wanapopita katika sirat, wanapopita katika sirat, ule moto unatoa nuru, unatoa luhube, unatoa miale na miamko. Tena miamko hiyo inakuwa na kalalidi, kazi yake vile mimweko vinavyokwenda, kazi yake ni kuwanyekua watu. Hii ni sifa ya moto huu ndani. Bali sio hivyo, moto huo ndani yake una vijumba uliobanwa navyo. Yaani ameingizwa ndani ya moto wa jahannam, sio maana yake atakuwa kazi yake nakimbia napiga makelele, la, yupo ndani kafungwa, moto unamchoma. Kisha Allah subhanahu anasema kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha, kila pale ngozi zinapokuwa zimeiva, ngozi inayoiva kisawasawa mpaka imekauka, badalnahum juludan ghayraha, tunawabadilishia ngozi isiyokuwa hiyo. Huo ndio mwenendo wako wewe ndani ya moto wa jahannam. Hauwezi kukimbia, hata upige mayowe hakuna wa kukunusuru, hata utake msaada hakuna wa kuja kukusaidia wewe, wala hauwezi kukimbia utafute mahala ambapo moto una afueni. Sehemu hii moto si mkali, hakuna. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam anakutaka katika swala yako ujikinge na moto wa jahannam, allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Na moto huu wa jahannam watauingia makufaru milele, watakaa makafiri ndani ya moto huu, hawatotoka. Kharijina fiha abada, washirikina na makafiri wataukaa ndani ya moto milele, hawatotoka. Bali moto huu watakaoingia ni min al-usat au min usat al-muwahhidin, katika wale waasi waovu katika watu wa tauhid, wale watu ambao ni waislamu walioingia katika madhambi ambayo duna kufri yasiyokuwa chini ya ukafiri, madhambi ya uongo, madhambi ya kusengenya, madhambi ya kuteta, madhambi kadha wa kadha wa kadha, waliiba, walizini, walifanyaje, walikuwa wazambe katika masala ya kumtambua mola wao na mengineyo. Hawa wataadhibiwa katika huu moto biqadri dhunubihim, kwa kiwango cha madhambi yao. Niambia ayuha almuslim, wewe ambaye unaendelea kutoka kinga na Allah subhanahu kunako huu moto, utakapoingizwa katika huu moto, utakapoingizwa katika huu moto na ukaadhibiwa kwa kiwango cha madhambi yako, kikawa madhambi yako unastahili wewe kuadhibiwa miaka 20. Miaka 20 sio sawa sawa na miaka 20 hii duniani, hapa duniani la, bali siku zake ni zaidi ya hizo, kama Allah subhanahu alipoelezea katika suratul Maad, ukaadhibiwa kwa kiwango cha miaka 20. Hivi hauwezi kutaswabwa, hauwezi ukapiga picha ya kwamba ndani ya huu moto mimi nitakuwa na hali gani. Hivi hauwezi ukatafakari ya kwamba moto tu wa njiki ya kibiriti hauwezi ukauvumilia sekunde mbili moja. Fakaifa binadi rabbina tabaraka wa taala, unasemaje katika moto wa mola wako subhanahu wa taala? Ulichowahi kuomba kinga katika swala yako, huwa unaomba kinga lillahi tabaraka wa taala? Kweli waomba kinga Allah akukinge na moto wa jahannam kweli, au unayatamka maneno tu kwa sababu umekuja kuswali, au unayatamka maneno tu kwa sababu upoteze muda wa kukaa katika ibada? Yatakikana muislamu anapoyatamka maneno yake, tena maneno yanayomwendea Allah subhanahu, yatakikana ayatafakari na ayaangalie kwa uoni wa mbali, asiangalie hapa tu peke yake. Mimi na wewe tunakiri ya kwamba nahnu mukhasirun, sisi ni wapunguaji, sisi ni wakoseaji, sisi ni watu tunaofanya makosa asubuhi, mchana na jioni, sirran wa dhahira, siri na wazi, tunakubali kwamba tunafanya madhambi. Je, haya madhambi unayoyafanya wewe unaamini ya kwamba Allah subhanahu anayasamehe kwa kuswali kwako? Hivi unayakini kwa kuswali kwako peke yake Allah subhanahu anakusamehe uzinifu uliozini, wizi ulioufanya, utapeli ulioufanya, dhulma ulioifanya, kwa huku kuswali kwako peke yake unaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakusalimisha na moto wa jahannam? Tafakari maneno yako unayotamka mbele ya Allah subhanahu. Huyu ni Allahu akbar, ni mola aliye mkubwa mno, tena ni azizun, tena ni ghaffaru, tena ni shadidul iqab, ni msamehevu mno, lakini ni mkali wa kuadhibu. Moto wake wa jahannam hauna mfano. Imekuja hadithi ambayo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba moto tulionao sisi umepozwa mara 70. Kuna kwa moto wa jahannam, moto tunaotumia sisi kupikia maharage yetu na mchele wetu na ugali wetu na vyakula vyetu, moto huu umepozwa mara 70. Sasa unadhania ya kwamba moto uliopozwa mara 70 kuushika tu hivi hauwezi? Vipi moto ambao haujapozwa? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe na tuweze kuokoka na moto huu wa jahannam, na tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala ajalie mwisho mwema. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.